خیرا که گورم پلب که توابو دای خیرا که تکیه زور سپاسد دکم اگر تنها کم اکتر چواری مام بکی باشا بابزام چیم لبیر نسوا اود لبیر چوا زور بود نگرانم تو مشکت زور آلوزا لبارو دوخه که ترس نگ دای دل نیام داشلاجی بلام مبست چیلما بلام تاکه کسی گلم جیهانه بتواند پارزگاری لخاتون بکاد با دل نیایی و اوتوی من دبی بروم بابا من دبی بروم بلام به جورت لگل خون به هنوا تکایا زو چاک بوا تکایا باو که زو چاک بوا اگه داری باو کم بن تکا تن لیده کم او زور باش دبید پیویز نکنی گرم بی تو ده توانی بروی به هیوه گشته چی سلامت بله وقت بلای دوینه بکات دنیا و بیرم ناته استاش آم لعاد ماو. بله، آبوده من دالگ که بتواند پش بخوی بستد. دکم خود لشونه ترسناکا کام بپاریزه اگر هستت بسر ما کرد یان قدد آزاری هبو پیش اوی بخوید هنده شیری گرم بخوا اوا باش دبید باشا کین استا من پازده سالانم ایتر من منال نیم تکاد لیدکم خود لشونه ترسناکا کام بپاریزه خاتون تکایا کاتی روشنی بلا مکیا راز دکی کین من دروم خاتون خود لقلبه تکایا بابروی هی برکوا کین خود لگام اگه داری خود با راستی زورم پی نخوش بود بلا هم سیم لدست دیه من دروم جگه یکی گنجاو دو دوست موا تکه علیره چاور روان با ایوه گشتی سلامت گورم سپاس دکم لکاتم گرتی در باری چشک گفتگو من کرد ساوری بلید دکین من باورم به هبونی شیره نادیه جیر هیا هر بوی اگر دوزی مواب بزوتری کاد دگرمو سلامت بی تو بلی سلامت بی آبزم چی رویده اوی خانمی بچکول تو سلامتی خواه خود بوشتانه خیلی مکه هیزنی سلامتا گم بلین که بطاری بگره و آم تربوم تو سگی چه نگم دی خیرکا بابروین فرمتید بوچی سری جان تا کنم نکه بیر نکه و که بلعنی کم دبی تو دا اولی بردنم لیب که بلا ما محلی خودتا بو خود لسر ریگا که وستاوید ببورا ببورا که ببورن ببورا ببورن من زورت پاسی بار استنده کم نیگرم مبا شایانی نی خاتون خاتون ببوره که توم لطاوروانی دهشتوا برای دکوی باشا، اما جوکو اوه وایا ای لام شوینه دا بازه خواره وا او کاره چی ترسناکا زاره چی تر دوباره ما کاره وا بمبورن سایرا، چند کچه چی قشتی لیا؟ ها؟ تکه ببورن کپتن، چه اکم بو هینوی؟ زور سپاس بانشی خریکه دسیل ناو دلی کروا خیره یکی زیاد کن خیره یکی زیاد کن براستی سایرا، ام دنگلت چوی واحد؟ املم سنتروه هات اوانا پیان دا گوتره لوله قصه کردن امالا ناو کشتی با مبستی گفتگو کردن با کاریان ده هینی ادی اویان؟ اویان با دیاری کردنی شوینی کشتی که با کارده تو گرنجی با کشتی داده دوایا؟ بله زوریش تکای پیم بله ام امیره با چیا؟ هی اوان دبسا اوی ارینی با من داله چی وکو تو چی تر پسیار مکا؟ ای تو خودش منالی؟ او بانشیا کشتیوانی چی شارزای ایمه یا او هشتا زور بچوکا بانشی او خاتونا ببورا ناو چی بو؟ ناوم جینا جین اگر لیره هر زانیاری کدویز در باره کشتی پرسیار لبانشی بکا کابتن خود دزانی من کارم هیا باشا اگر کاتی بطالت هبو زور شویری مترسیداری لسترم کشتیا جین تکای با هیت زور اکتیکل ایشکار کاری بانشی مبا ای وارد باش. اوه خاتون، ای وارد باش. براسی کراسه که زور تو آنها. اما دوین دیزاینر، لانویترین مدل. تو دستم بداری پیمبله آزارت پیگهیشت نخیر من باشم آها بیرم کوتوا چی بوا شتیگ روی داوا نه نخیر خاتون تکه بمبورا او خاتو لکه او من بدوای تو داده گرم ساد بیرن کشتی شیر چه سر سرحینه را و پیده چی باشتر بو بیت استاکاتی وانکانا خیره کدی بابروین بلام خیره کدی خاتو تو آماده الکساندری گوره لسر دوزین وکانی بو روش حالات بردوان بو هی خاتون تو دبی جول من بگری چون که خاتون چی وکو تو لخیزانی بوکستونا بوی دبی زور روش یار بی اوه دزانم ساد بیرن تکه بردوان با بله لمیانه ام بیرو که دا الیکساندری گوره لزنجی اسیز نوسته تاوکو ویکتوریای بدستینا باشا من دروم هندک چای دهینم هی، ادی پیان نکو تی با بتن هانتی ته شونک کواته پمبلی چون هلو مواله کشتی دکات بجولید اگر بوتی روم بکم و گمانم لو هی کلم تی بگی ای کاپتن داوی لینا کردی فیری همشتیکم بکی اگر وستم اوشتا چیا؟ او پیدا گوتری سکستان بهوی اماره روی استیره کانو شوینی ان دیاری دکرید کواتا دتوانی شوینی دیاری کراوی کشتیکو آها بموری من اساسو سرقالم تاوره دا کم تا تاو دبی ببورا کاتی یاری کردنم نیا بلام اما یاری نیا تکای امزان یاریانه با بزور گرنگا لم حالا تا دا تاقی دا کموا تاقی کردنوا؟ اما تاقی کردنوا یکا دبی همون کشتیوانی نوی لیدر بسید اگر دا توید او هرشتی کدبوی پیتی دلیم هذا بألاك به نمانيا؟ بله بله أما بوتو محالة. هه باشترى سرنا كوي. ای خواه اما چی ها؟ او نتوانه درزگاری بکند پیبگا ها ای خوایا وسیدکا بله راز دکی ای خوایا سیریکا او بوچو تاوی تکایات کای کسی کیر متی بدا هی تو سلامتی اوتاف هاي خاطر بس قدام من هاي ده تعقي كرنا وكدرتو بانچ تو وکو کشتیوان کاری چی خرابت کرد کشتیوان برله هموش تیک دبی سلامتی کشتیاران بپارزید باشا پیم بله حلیم رو داو بوچه دگرنی توا من پیموتی آگاداری هموش تیک با بلام تکا تن لیدکم بانشی منی رزگار کرد او توانی نیا هر بطن همن بلام تو بختت هبو نامیو زارش تر حلیم شیوه لسر کشتکی من رو بداد من دبی املای خون بپارزم اگر لبوند با کشتوان هیز رخ نیه کدنیا دوی بیدنگ بی استاد توانی بروی بانشی بانشی شتی چی نخوش بو بانشی بریاری دا کشتی که بجه بهیلید حالای من بو دبوه اشتیک بکم لعلقی دهاتو دا چاوروانی جگیر بونوی کشتوان بند